Bueno, pues los 6 días es un grup, principalment un grup d'amigues que un dia se deixen vés a estar a un bar prenent alguna cosa, a un local i tocar, que és el que fèiem. I bueno, de les cançons que surten d'una habitació de mà de la Nere, que és la cantant, posant tot el nostre, la nostra part, el nostre sentiment i una mica el que som cada una, surt això, no? A los 6 días. Mi sueño, un insecto volátil encerrado en tus manos, dependiendo del tiempo climático. Doncs mira, a los 6 días som 6 persones, 5 noies i un noi, la Nereida, que és la cantant, Alba Laguna al teclat, Nat González al baix, Vicky a la guitarra, Aina Godoy, que jo, l'altra guitarra i veus, i finalment tenim la presència d'un sol home importantíssim al grup, que és l'Aimar, que és el que toca la bateria. Aquest divendres la gent que vingui podrà escoltar un recull dels temes que tenim al nostre primer disc i segon, Lunes i Jueves. A part de fer un repàs als temes importants dels primers discos, presentarem alguns temes nous que estem ara provant una miqueta en sales, temes que entraran a l'estudi a partir d'aquest mes de juny. Llavors estan com petites primícies, una mica experimentals encara. I bueno, a part d'això, intentaré fer un concert bastant rockero, buscant sempre un punt de canya, que la gent es mogui, i sense oblidar això, evidentment, que són cançons molt sentimentals, molt melancòliques, i on la gent esperem que s'emocioni. O sigui que us esperem el dissabte a les 11 del sindicat.